من تصدى لمعارضته من فصحاء أدنان وبلغاء قهطان حتى حسبوا أنهم صهروا تسهيلا ثم بين للناس ما نزل إليهم حسب ما ألهم من مصالحهم ليتدبروا آياتهم وليتذكر أولو الألباب تذكيرا فكشف كنا الانغلاق عن آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات هن رموز الخطاب تعبيرا وتفسيرا وأبرز عوامل الحقائق ولطائف الدقائق ليتجلى لهم خفايا الملك والملكوت وخبايا القدس والجبروت ليتفكروا فيها تفكيرا ومهد لهم قواعد الأحكام فأوضاعها من نصوص الآيات وألمائها ليظهر عنهم الرجس ويسهل فرصة تطهيرا فمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد فهو في الدارين فهو في بسم الله الرحمن الرحيم أفهم من تصدى لمعارضته من فصحاء أدنان وبلغاء قهطان افاما واؤ کے ساتھ بھی ہے اور بغیر واؤ کے بھی ہے غیر واؤ کے ایسے جو بلا مستقبل ہو گیا اور حتیٰ پہلے فرمایا کہ مقابلے کی دعوت دی چیلنج کیا آؤ کسی کو شک ہے میرے قرآن کے بارے میں تو پھر اس کی مثل بنا کے لے آؤ نہ لا سکے تو کہا دس سبتے بنا کے لے آؤ وہ بھی نہ لا سکے تو کہا ایک چھوٹی سی چھوٹی صورت جو ہے اس کی مثل بنا کے لے آؤ تو یہ تحدی کی صورت ہو گئی افہم من تصدا سوال پیدا ہوا کہ اس تحدی کے بعد پھر کیا ہوا تو آیا مقابلے میں کوئی نہ آیا رد عمل کیا ہوا تو جواب کیا آ گیا افہم من تصدا کہ جو بھی پیش آیا معارضے کے لیے تو آپ نے اس کو خاموش کر دیا گنگ بنا دیا اور مور بلب کر دیا اس کو ایک مطلب یہ ہو گیا اگر واو نہ ہو تو یہ جملہ مستنفع ہو گیا اور وہ سوال کا جواب ہوتا ہے سوال یہ ہوا کہ آپ کی تحدی کے بعد پھر کیا نتیجہ نکلا پھر اور اگر واو ہو تو پھر یہ تحتا واف ہما من تصدا یہ ہو گیا کہ آپ نے چیلنج کیا اور قلم یہ جد بھی قدیرہ کسی کو قادر نہ پایا اور وافہما من تصدا یہ قلم یہ جد پر معطوف ہو جائے گا کسی کو قادر نہ پایا اور کوئی اپنے نظام میں تھا بھی صحیح سمجھتا کہ میں مقابلہ کر سکتا ہوں تو آپ نے اس کو خاموش کر دیا اور لاجواب کر دیا تو اب اتب یہ لم یہ جد بھی قدیرہ پہ ہو جائے گا ایک یہ ہے کہ کامل قدرت والا کوئی نہ پایا اس پر یا سرے سے کوئی قادر نہ پایا اس پر یا کوئی نظام میں تھا بھی صحیح کا مقابلہ کر سکتا ہوں تو اس کو چپ کرا دیا اور خود اپنوں نے اس کو مورد تاندش نہیں بنایا الفیل و مل فیل ادنان و جمبن طویل یہ مقابلہ ہو رہا تھا تو انہوں نے آپ ہی رد کر دیا کہ اس کلام کا قرآن کے ساتھ کیا مقابلہ ہے جو تم پیش کر رہا ہے من فصحاء ادنان و بلغائے قہطان تو فصاحت کیا ہوتی ہے ایسا کلام جو ذوف تالیف اور تاکید سے خالی ہو یعنی عربی غلطیاں نہ ہوں نہ بھی تراکیب کی خلاف ورزی نہ ہو اور مفہوم جو ہے وہ صاف طور پر اس سے سمجھ آ سکے تو یہ فصاحت ہو گئی بلاغت کیا ہے کلام مطابق مقتضا حال کے ہو مطلب مخاطب سادہ ذہن ہے تو اب بغیر تاکید کے کلام ذکر کی جانی چاہیے زید قائم کہہ دیا اگر ان کے رہے لیکن انکار شدید نہیں ہے تو پھر ان زید قائم یہ کہہ دیا انکار شدید ہے تو اللہ ان زید لقائم تاکیدیں بڑھا دیں یہ مقتضا حال ہو گیا کہ مخاطب مثلا منکر ہے تو پھر اس کے انکار کو ظاہر کرنا مقصود ہے تو پھر جیسا انکار ہے اس کے مطابق کلام ہوتی گئی تو یہ بلاغت ہو گئی فصحائے ادنان و بلغائے قہطان تو یہ اکتفا کے قبیل سے اصل تو فصحا و بلغائے ادنان اور بلغا و فصحائے قہطان یہ تھا لیکن ایک جانب کو ذکر کر دیا, دوسرا جانب بلغا خسا کے ذکر سے, یہاں عدنان کے ساتھ خسا کا ذکر کیا تو پھر کاتان کے ساتھ خسا کا ذکر سمجھ آ گیا, کاتان کے ساتھ بلغا کا ذکر کیا تو عدنان کے ساتھ بلغا کا ذکر دیا تو وہ سمجھ آ گیا. تو اصل صابن فصحاب و بلغائے عدنان اور فصحاب و بلغائے کاتان, پھر یہ وہ مقابلوں میں سے ایک ایک جائے اس کا ذکر کر دیا تاکہ ہر ایک اپنے مقابل پر دلیل جائے دیے بن جائے. باقی یہ عدنان اور کاتان یہ قبیلے ہو گئے عرب کے جو فصاحت بلاغت کے لحاظ سے معروف مشہور تھے. تو جب وہ عاجز آ گئے اور لاجواب ہو گئے, باقیوں کا جو ہے عاجز اور لاجواب ہونا تو بطری کے اولا ثابت ہو جائے گا. معاوضہ کیا ہوتا ہے, ایک بندہ ایک دلیل دے کے دعویٰ اپنا ثابت کرتا ہے, اس کے مقابل دوسرا بندہ اس کے خلاف دلیل دے کے اس کی نقیض کو جو ہے وہ ثابت کر دیتا ہے, تو یہ معاوضہ ہو گیا. لیکن یہاں یہ مصطلح معنی مراد نہیں ہے بلکہ مطلق مقابلہ جو ہے تو وہ مراد ہو گیا. حتیٰ صرف انہم سحروا تسحیرا, حتیٰ کہ انہوں نے گمان کیا کہ ان کے سامنے سحر اور جادو جو ہے تو وہ پیش کیا گیا ہے. ان ہذا الا سحر یوسر, یہ جادو ہے. ایک آدمی عجز آ جاتا ہے تو فصاحت بلاغت قرآن پاک کی دیکھ کے تو وہ کیا کہتا ہے کہ یہ کلام نہیں بلکہ یہ جادو ہے, یہ مبالغہ کرنا مقصود ہو گیا قرآن پاک کی فصاحت بلاغت کے اندر کہ یہ واقعی جادو ہے, ہم اس کے مقابلے سے عاجز اور قاصر ہے. یہ مطلب ہے, یہ نہیں کہ ہم پہ جادو کر دیا گیا ہے اور ہماری عقل خراب کر دی گئی ہے لہذا ہم نہیں مقابلہ کر سکتے, ہم مشہور ہیں, یہ مطلب نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ رجل مشہور ہیں, لیکن اپنے بارے میں کہ انہوں نے ہم پہ جادو کر دیا اور ہمارے دماغ معاف کر دیا, یہ کسی کا بھی دعویٰ ان میں سے نہیں تھا. لہذا یہ معنی نہیں کہ ہم پہ جادو کیا گیا ہے بلکہ ہمارے سامنے جو چیز رکھی گئی ہے اور چیلنج کیا گیا ہے تو وہ ایک جادو ہے, تو ہم لوگ جادو کا مقابلہ کرنے سے عاجز اور قاصر ہیں. تو یہ گویا کلام پاک کی جو فصاحت بلاغت میں اعلیٰ مقام پہ فائز ہونا ہے اس کو بیان کرنا مقصود ہو گیا. باقی سحر یہ کیا ہے, مادک کا واخذہ ولا تحفہ ببناؤ, جس کے گویا کوئی سمجھ نہ آ سکے کہ کس طرح پر اسے جوڑا گیا ہے, ترتیب دیا گیا ہے, لایا گیا ہے, تو اس کو سحر کہتے ہیں. باقی یہ معجزات کا قسم نہیں ہوتا ہے بلکہ کوئی بھی شخص وہ ہوتے ہیں وظائف وغیرہ وہ اپنا لیتا ہے یا اسباب ہوتے ہیں ان کو وہ معلوم کر لیتا ہے, تو ان کے جوڑنے سے وہ یہ شعبے ظاہر کر سکتا ہے. تو اس لیے یہ خوارے کے عادات میں اس کو شمار نہیں کیا گیا ہے. سحر کو مخفی اسباب ہوتے ہیں, عام لوگ اس تک نہیں رسائی حاصل کرتے, لیکن جن کو پتہ چل جاتا ہے تو وہ پھر معمول کے مطابق اس سے کام لیتے رہ جاتے ہیں. اور یہاں احتمال یہ ہے کہ قرآن پاک معجز ہے, اس اعجاز کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ فصاحت بلاغت میں اعلیٰ مقام پہ فائز ہے, اس لیے اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. دوسرا مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک کے مقابلے کے لیے کوئی آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا دماغ معاف کر دیتا, ادھر وہ چل ہی نہیں سکتا تھا, یہ صرفہ اسے کہتے ہیں, دماغ کو پھیر دیا, ادھر متوجہ ہی نہ ہونے دیا. کچھ لوگوں نے یہ گمان کیا ہے کہ انہوں نے سحروا تسحیرا کہا, اس کا مطلب یہ تھا کہ ہمارا دماغ یہاں کام نہیں کر رہا ہے, لہذا یہ جو اعجاز کی صورت ہے کہ اللہ پھیر دے ان کے ذہنوں کو دوسری جانب, ادھر متوجہ ہی نہ ہونے دے, پھر اس کو سحر سے تعبیر کر دیا گیا ہے. لیکن فاضل چال کوٹی فرماتے ہیں کہ کسی کافر نے یہ نہیں کہا کہ ہمارا دماغ یہاں فیل ہو گیا ہے, کام نہیں کر رہا ہے. اگر واقعی وہ محسوس کر رہے تھے تو پھر انہیں اظہار بھی تو کرنا چاہیے تھا نا, انہوں نے ہم پہ جادو کر دیا اور ہم نہیں, دماغ نہیں ہمارا کام کر رہا ہے. بہرحال یہاں تک قرآن پاک کی جو ہے فضیلت عظمت امتیاز اس کا بیان آ گیا. اور چونکہ علم تفسیر ہے تو اس میں مقصد قرآن پاک کی عظمت بیان کرنا ہے, اس لیے یہ صفات نزل الفرقان اعلیٰ عبدہ, فرقان سے اسے تعبیر کیا, پھر اس کا بے مثل بے مثال ہونا, اس کے مقابلے سے لوگوں کا عاجز ہونا, تو وہ بیان کیا. آگے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امت کے لیے نعمت عظیمہ ہونا, تو وہ بھی آ گیا کہ قرآن بھی عظیم کتاب اور جس نبی پہ نازل کی گئی تو وہ بھی عظیم نبی, قرآن کتابوں کا سردار نبی, نبیوں کے سردار ہے. اس طرح اللہ تعالیٰ کا عظیم احسان ہو گیا کہ ہمیں کتاب بھی عظیم عطا فرمائی اور نبی جو ہے وہ بھی عظیم عطا فرمائے. حمد باری تعالیٰ کی ذات کے لحاظ سے بھی کی گئی الحمدللہ, اور یہ جو انعام ہے انعام در انعام اس پر بھی باری تعالیٰ کی حمد و ثنا جائے تو وہ ہو گئی. ثم بیان للناس ما نزل الیہم, تو نزل الفرقان علی عبدہ. یہاں ذرا ایک بات اور ذہن میں رکھ لو کہ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب, وہاں کتاب کا ذکر بعد میں ہے, علی عبدہ کا پہلے ہے, اسی سے یہ اقتباس ہے. تو پھر یہاں علی عبدہ پیچھے کر دیا اور الفرقان پہلے کر دیا ہے, وہی ترتیب ملحوظ رکھنی چاہیے تھی نا. وہ مقام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اس بات کا, اس لیے وہاں نبوت کا ذکر اہم تھا تو علی عبدہ ہی پہلے کر دیا گیا. یہاں قرآن پاک کی عظمت جو ہے تو وہ بیان کرنا مقصود ہے, اس لیے پھر فرقان کو پہلے ذکر کیا, علی عبدہ ہی کو بعد میں ذکر کر دیا گیا. اب جو طریقہ قرآن پاک سے استفادے کا ہے پھر وہ آگے بیان کیا. ثم بیان للناس ما نزل الیہم, لوگوں کے سامنے بیان فرمایا. بیانہ کی ضمیر اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹے پھر بھی ٹھیک ہے. ثم ان علینا بیانہ, پھر ہم پر لازم ہے بیان قرآن کا. اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ لیا تو اصل مبین اللہ کی ذات ہو گئی. یا لتبین للناس ما نزل الیہم, تم بیان کرو لوگوں کو جو ان کے لیے نازل کیا گیا ہے. پھر آپ بھی مبین ہے اس لیے بیانہ کی ضمیر آپ کی طرف بھی لوٹ سکتی ہے. اس میں اشکال یہ ہوگا کہ لوگ تو کافر بھی رہے قرآن پاک کے حقائق سے, بے خبر بھی رہے, پھر بیانہ للناس کہنا کیوں کر صحیح ہوگا؟ تو یا تو الف لام احد کا ہو گیا, صحابہ کرام علیہ رضوان جائیں یہ ہو گئے, یا بیان عام ہے آگے استفادہ کچھ کریں گے کچھ نہیں کریں گے. جس طرح ایک مقرر تقریر کرتا ہے تو کچھ لوگ پوری طرح سمجھ لیتے ہیں, ضبط کر لیتے ہیں, کچھ خالی رہ جاتے ہیں. تو لہٰذا تبیین کو یہ لازم نہیں کہ خواہ مخواہ سارے لوگ فائدہ اٹھائیں بھی صحیح. آپ نے بیان کر دیا, آگے قسمت ہر ایک کی, بعد میں فائدہ اٹھا لیا بعد میں فائدہ نہ اٹھایا. جس طرح آپ نے رہنمائی فرما دی, آگے کوئی ہدایت پہ آیا کوئی نہ آیا, کوئی اس راہ پہ چلا کوئی نہ چلا, اسی طرح یہاں بھی آپ نے قرآن پاک کے مطالب واضح فرما دیے, کسی کے ذہن میں بیٹھ گئے, اس کے مطابق اعتقاد عمل شروع کر لیا, کسی کے ذہن میں نہ آیا. لہذا بیان للناس ہونا اور چیز ہے, ہر ایک کا فائدہ اٹھانا یہ اور چیز ہے. ما نزل الیہم اور ما نزل علیہم, نزل علی عبدہ, وہاں تو یہ ذکر کیا ہے نا, تو منزل علی حضور کی ذات پاک ہے, لیکن منزل لہم یہ سارے لوگ ہو گئے تو ان کی ہدایت جو ہے تو وہ مقصود ہے. اس لیے یہاں الیہم کا لفظ جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے. یہ بظاہر اشکال بنے گا نا کہ لوگوں پر تو نازل کوئی نہیں کیا گیا ہے, آپ کی ذات پاک پر نازل کیا گیا ہے, پھر نزل الیہم کیوں کہا گیا ہے؟ تو جواب کیا آ گیا کہ نزلہ الہم فرمایا علیہم تو نہیں فرمایا نا, تو لہذا یہ اعتراض وارد نہیں ہوگا. یا دوسرا جواب یہ ہے کہ نزلہ الہم بلا واسطہ مراد نہیں بلکہ بالواسطہ جو ہے وہ مراد ہے, حضور کی ذات پاک پہ نازل ہوگا تو آپ پھر آگے ان پر تلاوت کریں گے یتلو علیہم آیات سے اس طرح پر بالواسطہ ان کی طرف سے نازل ہو گیا. سما کے لفظ سے تعبیر کیا ہے نزل الفرقان علی عبدہ اور سما بیان للناس ہے, تو سما تراخی کے لیے ہوتا ہے, بیان جو ہے تو وہ نزول کے فوراً بعد ضروری نہیں نا, ضرورت کے وقت بیان جو ہے تو وہ ضروری ہے, لہذا کیوں یہ ضرورت پیش آئی تو آپ نے بیان فرما دیا. اقیم الصلاۃ تو نماز کیسے پڑھنی ہے, آت الزکات نصاب کیا ہے, جب موقع آیا تو آپ نے واضح فرما دیا. حتیٰ یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود, تو یہ جس وقت روزے کا وقت آیا تو بیان کر دیا کہ دھاگے کالے سفید مراد نہیں بلکہ صبح صادق کالے جائے تو وہ مراد ہے اس سے, تو یہ مطلب ہوا. تو فوراً بیان ضروری نہیں بلکہ بیان جائے وہ مؤخر ہوتا ہے, البتہ وقت حاجت سے مؤخر جائے تو وہ نہیں ہونا چاہیے. یہ سما تراخی زمانی کے لیے ہے ہی نہیں بلکہ تراخی رتبی کے لیے ہے. تراخی رتبی کا یہاں یہ مطلب نہیں ہوگا کہ بیان کم مرتبہ ہے بلکہ اصل فائدہ بیان پر ہی ہوگا نا, جب تک بیان نہ ہو پھر عمل کیسے ہو سکتا ہے, پھر اصل فائدہ بیان پر ہی آ کے ہوگا. اس لیے سما تراخی رتبی کے لیے وہی معنی ہے کہ بیان کا مرتبہ افضل و اعلیٰ ہے بہ نسبت نزول یا تعدیج ہے اس کے. حسبما ان لهم مصالحهم, ان کی مصلحتوں میں سے جو جو انہیں پیش آیا تو اس کے مطابق بیان کر دیا گیا. اس سے پتہ چلا کہ اصلاح کی رعایت اللہ تعالیٰ نے بھی فرمائی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمائی, تو پھر اصلاح بندوں کے حق میں جو ہے تو وہ ملحوظ رکھنا یہ لازم اور ضروری ہے یا نہیں ہے. معتزلہ کیا کہتے ہیں, جو بندوں کے حق میں بہتر صورت ہے اللہ پر وہ مہیا کرنا واجب ہے. آل سنت کا مطلب کیا ہے, واجب نہیں یہ اس کا مال فضل ہے مہربانی ہے. اس میں تو جھگڑا کوئی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کی بہتری کو ملحوظ رکھا, لیکن یہ اس پر واجب ہے یا اس کی کرم نوازی ہے. معتزلہ کہتے ہیں واجب ہے, ہم کہتے ہیں اس کا فضل ہے احسان ہے. اس لیے ہم کہیں گے بطور فضل اور احسان اس نے یہ بیان فرمایا جو ان کے مسالے کے مطابق تھا, وہ کہیں گے اپنے واجب کو ادا کیا. پڑھ چکے شرع قائد میں الاجب اللہ شہ اصلہ واجب نہیں. کیوں, وجوب کا مطلب کیا ہے, عمل نہ ہو تو مذمت کی جائے تو باری تعالیٰ کی مذمت کون کر سکتا ہے, یا مستحق عذاب کام کا ہو تو باری تعالیٰ کو عقاب کون کر سکتا ہے. اس لیے وجوب کا وہاں کوئی معنی ہی نہیں پایا جا سکتا ہے. تذکیرہ, تو بیان کیا ان کے لیے تاکہ اس کی آیات میں تدبر کریں اور اس سے نصیحت پکڑیں یا یاد کریں. اولو الالباب جو ہے اس کو یاد کرنا, یہ بیان للناس ما نزل الیہم, یہ بیان فرمایا تاکہ اس میں تدبر کریں. تو تدبر کا مطلب کیا ہوتا ہے, آغاز میں انجام پر نظر رکھی جائے کہ اس چیز کا نتیجہ کیا نکلے گا, انجام کیا ہوگا, آغاز میں ہی وہ سوچ لیا جائے. باقی یہ لیتدبروا اور لیتذکرا, لیا تذکر روایت کا سیگا ہو گیا, لیا تدبر جمع کی ضمیر ذکر کر دی گئی ہے, تو پھر یہ گویا تنازع پھیلان والی صورت ہو گئی نا. اصل کیا تھا, لیا تدبرا و لیا تذکر اولو الالباب, تو پھر عمل فعل ثانی جو ہے اس کو دے دیا گیا, فاعل ظاہر ہے تو پھر فعل واحد رہے گا نا, لیا تذکر. لیکن پہلا جائز اس کو پھر ضمیر دے دی گئی کوفیوں کے مذہب کے مطابق جس کا بھی ہے بارہ, تو یہ پہلے کو ضمیر جائز دے دی گئی. تو چونکہ فاعل ایک اعلیٰ جز ہے پھر اس میں اضمار قبل ذکر دیا لفظ نسبتاً تو وہ جائز رکھا گیا ہے. تو اس طرح پر یہ بسیوں کا مذہب ہے کہ عمل دوسرے فعل کو دے دیا قرب کی وجہ سے اور پہلے میں ضمیر دے دیا اور اس بار قبل ذکر دیا تو وہ جائز ہے کیونکہ یہ فاعل افضل ہے. تو یہاں پھر اس بار قبل ذکر جائز رکھا گیا. کچھ کہتے ہیں نہیں, پہلے کو عمل دیں گے دوسرے کو ضمیر دے دیں گے تاکہ لفظ کے لحاظ سے اس بار قبل ذکر ہو تو ہو, رتبے کے لحاظ سے نہ ہو. بہرحال بیضاوی علیہ رحمت نے یہ صورت اختیار فرما لی والے یا تذکر, اس میں نصیحت پکڑنا, یا تو یہ مطلب ہے نصیحت پکڑیں اور عقائد جو صحیح ہے اور اعمال صحیح ہے وہ اختیار کریں, یا بندے کے ذہن میں ایک چیز ہوتی ہے لیکن پردہ خفا آ جاتا ہے اس پر ظہور سا ہو جاتا ہے, والے یا تذکر پھر اس کی یاد دہانی ہوگی, دوبارہ استحضار جو ہے ان کا کرا دیا گیا. روحیں ہماری وہاں رہیں, جنت سے بھی باخبر, دوزخ سے بھی باخبر, اللہ تعالیٰ کے انوار تجلیات کا مشاہدہ بھی ہوتا رہا. لیکن یہاں بدن میں آنے پر حجاب درمیان میں آ گیا, اب پھر قرآن پاک کے ذریعے وہ مناظر جو ہیں ان کی یاد دہانی کرا دی گئی تاکہ ان کا استعداد جو ہے وہ پایا جائے. اولو الالباب لب مغز کو کہتے ہیں, پھر یہاں عقل مراد ہوگی. تو چونکہ فائدہ عقل مند ہی اٹھا سکتے ہیں, دوسرے لوگ تو فائدہ اٹھا نہیں سکتے ہیں, اس لیے اولو الالباب کی تفصیص کر دی. اور مکلف جب العقول ہی ہوتے ہیں تو اس لحاظ سے بھی اولو الالباب نے اس کا ذکر کر دیا. باقی لیا تذکرہ تو تذکیرہ آگے ذکر کیا گیا ہے, تو یہ مفعول مطلق من غیر لفظ الفعل ہو گیا اور یہ جائز ہے. معنی ہے کو لفظ مختلف ہی کیوں نہ ہو جائے, جس طرح تبتل الہ تبتیلا تو تبتل باب تفول ہے, تبتیلا باب طویل ہے. اسی طرح یہاں بھی لے رکھ کر باب تفول ہو گیا, تذکیرہ باب طویل ہو گیا. یا یہاں دوسرا معنی جو ہے وہ مراد ہے تذکیر جو ہے یہ الگ ہو گیا, اس کا فعل ناصب جو ہے یہ مقدر ہو گیا. والی ذکر تذکیرہ دوسروں کو بھی کیا کریں, نصیحت کریں, پہلے آدمی کو پڑھنا چاہیے پھر پڑھ لے تو اس کے بعد دوسروں کو پڑھانا چاہیے, بعض نصیحت کرنا چاہیے. جس طرح لولا نفر من کل فرقت من ہم طائفۃ یتفقہوا فی الدین والی ینذر قومہم اذا رجعوا الیہم, پھر گھر آ کے قوم کو رہنمائی جائے تو وہ کرنی چاہیے. تو لیا تذکر میں اپنا نصیحت پکڑنا, علم حاصل کرنا یہ ہو گیا, تو تذکیرہ میں پھر دوسروں کو تعلیم دینا جو ہے یہ مراد ہو جائے گا. یہ تذکر کرینہ بن جائے گا کس پر, یذکرو پر, اس کرینے سے پھر فعل ناصب جو ہے وہ حذف کر دیا گیا. تو تذکیرہ مفعول مطلق اس کا نہیں لیا تذکر کا, بلکہ اس کا عامل ناصب جو ہے تو وہ مقدر ہے, اور یہ تلک کر کے کرینے سے اس کو ادب کر دیا گیا ہے. فکاشفا کنال انغلاق ان آیات المحکمات ہونا ام الکتاب سے, یہ پہلے بیان اجمال ہو گیا نا کہ لوگوں کے لیے بیان کیا, اب کیسے بیان کیا ہے اس اجمال کی تفصیل جو ہے وہ اس میں آ گئی. تو اس تفصیل اجمال کے بعد ہی ہوتی ہے نا, تو اس لیے فاض ہے تاکیب والی, تو وہ یہاں ذکر فرمائی ہے. تو فکاشا پا کنال انغلاق, آیات دو قسم ہیں, محکمات اور متشابہات. تو قرآن پاک میں بھی تشریح اسی طرح کی گئی ہے نا, من آیات محکمات ان ملک کتابوں پر متشابہات, کچھ محکمات ہیں جو اصل کتاب ہیں اور کچھ متشابہات ہیں. تو محکمات کو ام الکتاب کیوں کہا جاتا ہے, کیونکہ متشابہات کا معنی متعین کرنے میں بھی انہی کی طرف رجوع کیا جائے گا. مثلاً باری تعالیٰ کے لیے آ گیا یدا مبسوطہ تان، دونوں ہاتھ کشادہ ہیں تو دو ہاتھ ثابت ہو گئے، والارض جمیعاً قبضہ تو یوم القیامہ والسماوات مطویاتم بیمین ہے، تو ایک مٹھی میں زمین ہوگی ایک میں آسمان ہوں گے، تو مٹھیاں ثابت ہو گئیں، یوم یکشف عن ساق پنڈلی سے کپڑا اٹھایا جائے گا تو پاؤں ثابت ہو گیا پنڈلی ثابت ہو گئی، یہ متشابہات ہے جیسا کا مسئلہ شہر سے اس کا حل جائے وہ نکالا جائے گا کہ اس طرح کے نہیں مراد جس کا بندوں کے ہاتھ مٹھیاں یا پنڈلیاں وغیرہ ہوتی ہیں، تو چونکہ رجوع متشابہات کا معنی متعین کرنے میں بھی محکمات کی طرف کیا جاتا ہے، اس لیے انہیں ام الکتاب سے تعبیر کیا، جس طرح بچہ جائے تو اس کا رجوع ماں کی طرف ہوتا ہے، کسی طرح ان کا رجوع بھی ادھر ہو گیا. محکمات متشابہات دو ہی قسم ذکر کیے ہیں، حالانکہ ظہور معنی کے لحاظ سے چار قسم بن جاتے ہیں، ظاہر نص مفسر محکم، افاع کے لحاظ سے خفی مشکل مجمل متشابہ، یہ آٹھ قسم بنے، یا کلی دو جو ہے وہ ذکر کر دیے گئے ہیں. جواب کیا ہے؟ وہ مصطلح اصولیوں کا اور ہے، یہاں اور معنی مراد ہے، لغوی معنی سے تعبیر کیا گیا ان کو محکمات متشابہات. تو محکمات میں چاروں قسم آ گئے، ظاہر نص مفسر محکم، اور متشابہات میں خفی مشکل مجمل متشابہ، وہ سارے داخل ہو گئے. باقی کنا، یہ عورت کے اوپر چادر بڑی اوڑھتی ہے، ایک تم کنا ہوتا ہے صرف سر ڈھانپا جاتا ہے، اس کے ساتھ ایک کنا ہو گیا کہ سر کے علاوہ گردن سینہ جائے تو وہ بھی محفوظ ہو جائے اس میں، تو کنا کی اضافت انغلاق کی طرف، یہ مشبہ کی اضافت مشبہ کی طرف ہوگی، اس میں رجعن الماء، پانی جو چاندی کی طرح سفید صاف ہے، رجعن چاندی مشبہ ہو گئی، ماء مشبہ ہو گیا، اسی طرح یہاں کنا مشبہ ہو گیا. انغلاق اور بندش اور معنی کا پوری طرح واضح نہ ہونا، یہ مشبہ ہو گیا، مشبہ کی اضافت مشبہ کی طرف ہوگی. اس میں آیات محکمات پر جو انغلاق تھا، خفا تھا، جو کنا کی طرح تھا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اٹھا دیا. یہاں اشکال یہ ہوگا کہ محکمات ہیں ہی وہ جن کا معنی واضح ہو، جب معنی واضح ہے تو پھر نہ خفا تھا، نہ انغلاق تھا، نہ پھر کشف کی کوئی حاجت تھی، ضرورت تھی، پھر یہ کشف و کنار انغلاق کہنے کا کیا تک بنے گا؟ یہاں پر اس کا جواب یہ ہے کہ یا تو انغلاق اور خفا ایسا جو ناشیان دلیل ہو وہ نہیں تھا، لیکن غیر ناشیان دلیل جائے تو وہ اجتماع وغیرہ ہو سکتا تھا، تو اس کی وضاحت کر دی گئی تاکہ کسی طرح کا بھی کوئی منشا اس کا ہو صحیح یا نہ ہو، کسی قسم کا اجتماع جائے وہ باقی نہ چھوڑا. عدیم نے حاتم دھاگے جو رکھتے تھے کالا اور سفید، تو جب تک ان میں امتیاز نہیں ہو سکتا تھا تو پھر کھاتے پیتے رہتے، جب کالے سفید کا امتیاز ہونے لگتا تو پھر کھانا پینا بند کرتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دھاگے مراد نہیں ہے، حالانکہ اس قول کا منشا تو کوئی نہیں تھا نا، لیکن ایک اجتماع تو انہیں لاحق ہو ہی گیا، لہذا ناشی ایسا ہو دلیل سے پیدا ہونے والا شبہ تو وہ تو محکمات میں نہیں ہوتا، لیکن غیر ناشی دلیل جائے تو وہ ہو سکتا تھا، تو بیان اس طرح کا کر دیا گیا تاکہ ہر طرح کے شبہ ختم ہو جائے، ایک یہ مطلب ہوا. دوسرا یہ ہے کہ سرے سے ذکر اس انداز میں کر دیا تھا کہ اجتماع پیدا ہی نہ ہو، جس طرح کہا جائے دیکھ فمر کیا، کنویں کا منہ تنگ کر، اب یہ مطلب نہیں کہ پہلے کھلا تھا تو اب تنگ کر، مطلب ہے بنا ہی ایسا کہ منہ تنگ ہو اور نچلا حصہ کشادہ ہو کھلا ہو، یہاں بھی پھر یہی مطلب ہوگا کہ سرے سے ذکر اس انداز میں کی گئی ہے کہ ان کے مطالعے مانی جائیں تو ان سے ظاہر اور واضح ہے. اوفا رمود شاہ بحاد ہنہ رمود الخطاب، رمض کسے کہتے ہیں؟ ہونٹ سے یا ابرو سے اشارہ کرنا یہ ہو گیا. تو رموز پھر یہاں مستری معنی میں نہیں آئے, کیونکہ مستری معنی مراد ہوتا تو پھر تو واحد کا صیغہ کافی تھا, رمز الخطاب جمع ذکر کیا گیا تو پتہ چلا کہ یہ یا مربوط کے معنی میں ہے جس چیز کا اشارہ کیا گیا ہے, مربوط الخطاب یہ ہو گیا اس بنا پر جمع کیا ہے, یا رامز کے معنی میں ہے کہ وہ آیات میں سے جو اشارہ کرنے والی ہیں ان مراد واضح نہیں ان کی, صرف اشارے کے طور پر بیان ان کو کر دیا گیا ہے. سبحان اللہ. تو خطاب مستری معنی کیا ہو گیا؟ توجیہ الکلام ناول غیر, لیکن مراد یہاں کیا ہے؟ کلام جس کے ذریعے خطاب کیا گیا ہو, اس طرح یا کا نابود و یا کا نستعین اہدن الصراط المستقیم, یہ خطاب کئی معنی ہو گیا نا, کہ کلام ہے جو غیر کی طرف متوجہ کی گئی ہے, ماخوذ بے والا معنی جو ہے وہ مراد ہو گیا. تو سارا قرآن کئی معنی خطاب ہو گیا, جو مشتمل محکمات پر بھی ہے متشابہات پر بھی ہے, تو پھر یہ اضافت جو ہے منی بن جائے گی, رموز من الخطاب, بعض خطاب میں سے جو رمز کے طور پر ہے یہ ہو گیا. آگے وہ پورا قرآن جو ہے اسے خطاب سے تعبیر کیا جائے فاتحہ سے لے کر انداز تک, تو یہ پھر جز کی اضافت کل کی طرف بن گئی رموز الخطاب. اور اگر کلی معنی مراد لیا جائے المنزل علی رسول المکتوب فی المصائف المنقول الینا نقلا متواترا بلا شبہ فی, اب یہ پھر جزی کی اضافت کلی کی طرف یہ بن جائے گی. تعویلا و تفسیرہ کشف کیا کنائے انغلاق کا بطور تعویل کے اور تفسیر کے, یا یہ تمیز ہو جائے گی کہ کشف جو ہے تو اس کی صورت کیا ہے, تعویل کے طور پر کشف کیا یا تفسیر کے طور پر کشف کیا, یا یہ مصدر مبنی للفاعل ہو جائے گی مبیناً معولاً مفسراً, یہ ہو گیا کہ بیان کیا اس حال میں کہ آپ معول تھے یا مفسر تھے اس کے لیے, یا مفعول مطلق کے طور پر ہو جائے گا کاشفا کشفاً کشفا تعویلاً یا کشفا تفسیراً, یہ مطلب ہو جائے گا. تعویل کیا ہوتی ہے؟ کہ عقلی طور پر متعدد محتملات میں سے ایک کا تعین جو ہے وہ کر دیا جائے, قیاس قواعد وغیرہ کے ذریعے یہ تعویل ہو گئی. تفسیر کیا ہے؟ نقل کے ذریعے مانا جائے وہ متعین کیا جائے, تو تفسیر جو ہے وہ حتمی ہوگی, تعویل جو ہے تو وہ ضمنی ہوگی, کیونکہ وہ قرائن وغیرہ کے ذریعے اعتراضات کے ذریعے معنی جو ہے وہ متعین کیے جاتے ہیں, لیکن قرائن ضروری ہیں کتاب اللہ کے احادیث کے, ان کے ذریعے پھر وہ مانا جائے اس کو ترجیح دی جائے گی. کئی احتمال اس میں ہوں گے تو ایک احتمال کو متعین ان قرائن کے ساتھ کیا جائے گا, یہ تعویل اول سے ہو گیا. اول کا معنی رجوع, اس میں بھی پھر رجوع قرائن وغیرہ کی طرف ہوتا ہے تب جا کے مراد متعین ہوتی ہے, تو اس لیے تعویل سے تعویل کیا. تفسیر جو ہے تو وہ نقل کے ذریعے ہوتی ہے, مثلاً یہ آیت کس موقع پر نازل ہوئی یہ صحابہ بیان کر سکتے ہیں, پچھلے لوگ تو نہیں متعین کر سکتے کہ کس موقع پر نازل ہوئی یا نہ ہوئی. تو تفسیر کیا ہوئی؟ معنی متعین کرنا ادھروئے روایت کے یا نقل کے, اور تعویل ہو گئی ایک معنی کا متعدد محتمل معنی میں سے ایک کا تعین کرنا قرائن کے ذریعے. باقی یہ آیات محکمات کے لیے کنا ثابت کیا, اور کنا دوپٹہ ہو گیا, چادر سر بدن چھپانے والی جو ہے وہ ہو گئی, تو وہ ثابت کیا ہے تو آیا یہ استعارہ بنتا ہے یا نہیں بنتا ہے. بعض حضرات نے کہا استعارہ مکنیہ ہے. استعارہ کیا ہوتا ہے؟ ایک لفظ کو ایسے معنی میں استعمال کیا جائے جس کی اصل کے ساتھ مشابہت جائے تو وہ پائی جائے, شرکت ایک وسط میں جائے وہ پائی جائے. ذکر مشبہ پہ ہی مراد مشبہ لے لیں تو اس کو کیا کہتے ہیں, استعارہ مصرحہ. اور ذکر مشبہ کا ہو انتقال مشبہ پہ ہی کی طرف ہو اس کو استعارہ مکنیہ کہا جائے گا. رائے تو آسدن فی الحمام, میں نے شیر کو حمام میں دیکھا. مراد رجل شجاع ہے, جنگلی جانور تو نہیں نا حمام میں آ کے غسل کرتے, تو اس بندے کو تشبیہ شیر کے ساتھ دے دی گئی. اور ذکر مشبہ بے کا ہو گیا, مراد مشبہ ہو گیا, یہ استعارہ مصرحہ بن گیا. انشبت المنیت اظفارہ میں فلاں, موت نے اپنے پنجے فلاں میں گاڑ دیے. موت ایک مانوی امر ہے, اس کے بھی کوئی پنجے نہیں ہوتے نہ وہ گاڑتی ہے, تو گویا موت کو درندے کے ساتھ تشبیہ دے دی گئی. اس میں درندہ بھی ہلاک کرتا ہے, موت کی ہلاکت کیا موجب ہوتی ہے, اس مناسبت سے موت کو درندے کے ساتھ تشبیہ دی. اب ذکر موت کا کیا لیکن معنی بھی موت والا مراد ہے, لیکن مخاطب کے ذہن میں کیا بات ڈالی کہ میں نے اسے درندے کے ساتھ تشبیہ دے رکھی ہے, یہ پھر استعارہ مکنیہ بن جائے گا. آگے اس مشبہ بھی کے لوازم کا ساتھ ذکر ہوگا یا مناسبات کا ذکر ہوگا. لوازم کا ہو تو یہ تفیلیہ بن جائے گا, مناسبات کا ہو تو ترشیہ بن جائے گا. درندے کے لیے پنجے ہونا لازم ہے, پھر الفار کا ذکر کیا بن گیا, تفیلیہ. گاڑنا کسی نے یا نہ گاڑنا, اسے زخمی کرنا پنجوں کے ساتھ یا نہ کرنا, یہ مناسبات میں سے ہے, لوازمات میں سے تو نہیں ہے, یہ ترشیہ بن جائے گا. تو شیخ زادہ وغیرہ نے یہ کہا ہے کہ یہاں استعارہ مکنیہ تفیلیہ ہے, کیونکہ کنا کا ذکر ہے تو کنا پردے دار عورتوں کے لیے لازم ہوتا ہے. تو گویا آیات کو تشبیہ دی گئی کس کے ساتھ, جو عرائس ہیں شادی شدہ پردے دار عورتیں ہیں ان کے ساتھ تشبیہ دے دی گئی. تو ذکر مشبہ کا انتقال مشبہ بے کی طرف ہو گیا, یہ مکنیہ بن گیا. اور ساتھ کنا کا ذکر جائے, دوپٹے چادریں چھپانے والی, تو یہ لوازمات سے ہو گئی, تو یہ تفیلیہ بن جائے گا. لیکن فضل سے الکوٹی کو اس پر اعتراض ہے کہ یہاں انخلاف ثابت کیا جا رہا ہے, کنار نہیں آیات کے لیے ثابت کیا جا رہا ہے, بلکہ کنار مشبہ بھی ہے جس کی اضافت مشبہ کی طرف کر دی گئی ہے. تو اس آیات کے لیے اس کا اثبات نہیں پایا گیا ہے, اس لیے اس کو مکنیہ بنانا ٹھیک نہیں. مکنیہ تب ہوگا نا جب ساتھ لوازم یا مناسبات کا ذکر ہو. تو جب لوازم مناسبات کا ذکر ہی نہیں ہے تو پھر خالی مشبہ ہو اور انتقال مشبہ بھی کی طرف ہو, اس کو مکنیہ نہیں کہا جاتا ہے. اس لیے استعارہ مکنیہ نہیں بنے گا. صرف تشبیہ والی صورت پائی گئی کس میں, کنار میں اور انغلاق میں, اور مشبہ بے کی اضافت مشبہ کی طرف وہاں ہو گئی. تو آیات کے لیے اگر کوئی ثابت ہے چیز تو وہ انغلاق کا ہے, تو معنی کے لحاظ سے خفا, اس میں تو کوئی تشبیہ والی صورت کوئی نہ پائی گئی نا, اس لیے نہ یہاں مشبہ ہے اور انتقال مشبہ بے کی طرف, نہ ہی کوئی ساتھ لوازم وغیرہ کا ذکر ہے, اس لیے یہ استعارہ مکنیہ نہیں بن سکتا ہے. اور خاموش کیا جو در پے ہوئے مقابلے کے, جو پیش آئے معاوضے کے لیے, فلم یجد بے قدیرہ کے ساتھ کوئی منافعات اس کی نہیں ہے نا. جب کوئی پیش آیا جسے یزدان میں کہ میں مقابلہ کر سکتا ہوں, پھر وہ دلیل ہو کے رہ گیا, فلم یجد بے قدیرہ کہنا ٹھیک ہو گیا نا. چل ادران و پاکستان کے فضی و بلیغ لوگوں میں سے حتیٰ کہ ان میں گمان کیا کہ بے شک یہ دونوں قبائل ہیں اور یہ فساد بلاغت کے لحاظ سے مشہور ہیں, تو جب ان میں سے جو پیش آیا وہ لاجواب ہو گیا تو باقیوں کا بدری کے اولاد ثابت ہو گیا, تعصب یہاں تک کہ گمان کیا انہوں نے کہ ان کے سامنے جادو لایا گیا ہے. یہ ترجمہ کیا جائے گا, یہ نہیں کہ ان کی ذاتوں میں جادو کر دیا گیا ہے, بلکہ سہیرو یعنی ان کے سامنے کوئی کلام نہیں لائی گئی بلکہ جادو لایا گیا ہے, سر جادو کے مقابلے سے وہ عاجز آ گئے, یہ مطلب. چل سما بھیا نا. ثم اطراف زمانی کے لیے گویا بیان مؤخر ہو سکتا ہے نزول آیت سے، لیکن وقت حاجت سے مؤخر نہیں ہو سکتا ہے. تو ثم سے اس طرح گیارہ وصول ہو گیا، یا اطراف رتبی کے لیے ہو جائے تو پہلے نزول ہوگا تو پھر بیان کا مرتبہ جائے وہ بعد میں رکھوایا جائے گا. پھر بیان کیا لوگوں کے لیے جو نازل کیا گیا تھا ان کے لیے، یہ بھی سوچنے کی بات ہے نا کہ کچھ آیتیں ایسی ہیں جن کا لوگوں سے تعلق نہیں ہے، تو آپ پر وہ لازم نہیں تھا کہ لوگوں کو بیان کریں. یہ جو مقطعات ہیں حروف الف لام میم ہے، الف لام میم سواد ہے، الف لام را ہے، کافا یا انسواد، یہ اسرار ہیں جو اللہ رسول کے درمیان ہیں. یہ لوگوں کے لیے نہیں نازل کیے گئے، یہ آپ کے علمی درجات بلند کرنے کے لیے ہیں. تو اس لیے لوگوں کے سامنے ان کا بیان کرنا لازم نہ تھا، کیونکہ لوگوں کے لیے یہ نازل ہی نہیں کیے گئے. جو ان کے لیے تھے تو وہ آپ نے بیان فرمایا. یہ دعویٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی شے امت سے چھپائی نہیں ہے، جو اللہ رسول کے درمیان راز ہیں وہ آپ بیان کرنے کے پابند ہی نہیں تھے. پابند اس کے ہیں جو لوگوں کے لیے ہے، تو وہ بے شک آپ نے نہیں چھپائی. چلو مقدار اس کے جو ان کی اللہ مطابق اس کے، یہ حسب گنتی کے لحاظ سے ہو گیا، یا قدر اس کے لحاظ سے جتنی ضرورت ہے اتنا، یا جتنے افراد آزاد کی ضرورت ہے اس کے مطابق بیان فرما دیا گیا. چل کون تدبر کریں، الباغ جنیل ادھر الباغ کی طرف بھی لوٹے گی نہ، لیکن اس بار قبل ذکر عمدہ میں فائل میں جائز ہوتا ہے. اور نصیحت پکڑیں یا یاد استدار سے کام لیں، عقل والے تذکیرہ آپ یاد کریں، یا دوسروں کو پھر پہلے آپ معلومات حاصل کریں، اس کے بعد پھر دوسروں کو نصیحت کریں تعلیم دیں آگے. چل بیانہ کی پھر تفصیل ہو گئی نا، بیان میں اجمال ہو گیا، کیسے بیان کیا تو آگے کاشف سے اس کی تفصیل آ گئی. چل دور کیا ان غلاف والے پردے کو کس سے، آیا دماغ سے جو کہ ام الکتاب ہے اور اصل ہے. اور دور کیا ان غلاف کو کس سے، دوسریوں سے جو متشابہات ہیں، جو کتاب کے عروج ہیں، اسرار ہیں. چل کشف نے فرمایا اس پردے کا تو عدم تعویل کے اور تفسیر کے، بعض لوگوں نے کہا ہے یہ تعویل تفسیر جائے تو اس میں لف و نشر غیر مرتب ہو گیا. تفسیر کا تعلق محکمات سے اور تعویل کا متشابہات سے ہے، لیکن یہ ضروری نہیں، بلکہ دونوں کا تعلق جو ہے وہ دونوں کے ساتھ ہے. تعویل اور تفسیر کا محکمات کے ساتھ بھی ہے، متشابہات کے ساتھ بھی ہے. وابرز عوامل الحقائق ولطائف الحقائق لیتجلی علی خفایا الملک والملکوت، ابراز ظاہر کرنا ہو گیا، عوامل عوامل کی جمع ہو گئی، حقائق حقیقت جو چیز نفس الامر میں ثابت ہے، تھا ذہن میں ہو یا خارج میں ہو، عالم شہادت سے تعلق رکھے یا غیب سے تعلق رکھے، جس کا بھی ایک وجود ہے قطع نظر اعتبار سے، تو وہ حقیقت کہلائے گی. یہ خارجی حقائق ضروری نہیں، خارجی ہوں یا ذہنی ہوں، غیب میں ہوں، یہ ہو گیا. تو باقی اضافت صفت کی موصوف کی طرف بن جائے الحقائق الغامضہ، یا منی اضافت ہو جائے غوامض من الحقائق جو مخفی اور پوشیدہ ہے. اسی طرح دقائق دقیق باریک ہو گیا، مطلب کیا ہے، جو گہرے غور فکر کے ذریعے سمجھ آنے والی چیزیں، وہ لطیف، یہ لطافت اور لطف باریکی کے معنی میں ہو گیا، تو قریب قریب ہو گیا یہ دقائق اور دقائق اللطیفہ، یہ اضافت صفت کی موصوف کی طرف آئے گی اس میں, تو عوامل حقائق ظاہر کیے اور لطائف جو ہیں لطیف حقائق وہ ظاہر کیے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے, الفاظ کے معنی بیان فرمائے, معنی جو ہے پھر وہ خارجی اور نفس الفظی حقائق جو ہیں ان پر دلالت کرتے ہیں, اس طرح پر جو ملک و ملکوت کے خفیات ہیں تو وہ ان پر ظاہر اور واضح ہو گئے. تو جتنا پھر سمندر میں کوئی غوطے لگاتا ہے اتنے زیادہ موتی وغیرہ حاصل کر لیتا ہے, علماء ظاہر جائیں تو انہوں نے بھی سرکار کے بیان سے فائدہ اٹھاتے ہوئے عقائد اعمال کا استنباط جو کیا آیات سے, اور علماء باطن اور اولیاء کرام جائیں تو انہوں نے اپنے دل کی آنکھوں سے ان حقائق جو ہیں ان کو دیکھا, تو ان کے لیے اور زیادہ انکشافات جو ہیں وہ پائے گئے. فاضل سیال کوٹی فرماتے ہیں کہ علماء ظاہر کی نسبت اولیاء کرام کا علم جو ہے وہ بہت زیادہ ہے, حقائق ان پر زیادہ منکشف ہوتے ہیں, اور ان کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم جو ہے تو وہ اور زیادہ ہو گیا. تو علماء ظاہر اولیاء کے علم کی برابری نہیں کر سکتے, وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی برابری جیسے وہ نہیں کر سکتے ہیں. تو جنہوں نے دل کے آئینے کو صاف کر لیا ہے تو پھر ان کے لیے پورا جہان جو ہے وہ دل کے آئینے میں منکشف ہوتا ہے, حتیٰ کہ اللہ کی ذات جو ہے تو وہ بھی لا یسونی ارضی ولا سمائی ولا یسونی قلب عبد المومن, تو اللہ رب العزت کے جلوے بھی اپنے دلوں میں وہ مشاہدہ کر سکتے ہیں. اب یہ دل اتنے وسیع ہو جاتے ہیں, لو ان العرش و ما ہوا بیا تال پہ الب مرد القیت کی زاویت من دوایا قلب العارف ما اثر رہے, عرش اعظم سے لے کر تحت الثری تک جتنا جہان ہے, اس طرح کے 10 کروڑ جہان بیا الف لاکھ ہو گیا نا, لاکھ کو پھر 1000 کے ساتھ ضرب دو, 100 کے ساتھ ضرب دو تو کروڑ بن جائے گا, پھر 1000 ہے تو 10 اوپر ہو گیا, 10 کروڑ ہو گیا. تو 10 کروڑ جہان جو ہے وہ اگر عارف کے دل کے گوشوں میں سے کسی ایک گوشے میں رکھ دو تو اسے کوئی حجم معلوم نہیں ہوگا. تو کیف یحسب بالحادث ما هو کالقدیم, یہ تو حادث اور مخلوق چیزیں ہیں, تو جس میں قدیم ذات اللہ کی سوا سکتی ہے تو وہاں اس حادث بیچارے کی کیا حیثیت رہے گی. یہ اگر ولی کے دل کا حال ہے پھر جس نے اپنے مجاہدوں سے اپنے دل کو وسیع کیا ہے اس کی وسعت یہ ہے, تو جن کے دل کو اللہ نے اپنی قدرت قابلہ سے وسیع کیا ہے علم نشرا اللہ کا صدر, اور آپ کے دل کی وسعت کا اندازہ جو ہے وہ کیا کیا جا سکتا ہے. تو لہذا علماء ظاہر کا علم صوفیاء کے علم کی برابری نہیں کر سکتا, اور ان کا علم سرکار کے علم کی برابری نہیں کر سکتا ہے. اسی کلام پاک کے ذریعے عقائد سامنے آئے, عقائد صحیح اعمال صحیح, تو ان کے ذریعے دل میں نور پیدا ہو گیا, وسعت پیدا ہو گئی, اس طرح خفایا ملک والا کود کے جو ہے وہ سامنے آ گئے. ملک عالم ظاہر جو ہے وہ ہو گیا, والا کود مبالغہ ہو گیا اسی ملک میں, پھر اس میں جو غیب کا جہان ہے تو وہ مراد ہو گیا, جنت ہے دوزخ ہے فرشتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں, وہ ملکوت میں داخل ہو گئے. خبائے القدس اور جبروت, خفایا خفی کی جمع ہو گئی, خبایا خفی کی ہو گئی, دونوں میں پوشیدگی والا معنی جو ہے وہ آ گیا, اور جبر یہ صفات جلالی ہو گئی, اور قدس یہ صفات جمالی جو ہے یہ ہو گئی. تو ان کے لیے واضح ہو گئے کیا خبائے القدس, یعنی صفات جمالیہ جو مخفی تھے تو وہ منکشف ہو گئے, یا جبروت صفات جلالی جو مخفی تھے تو وہ ان پر ظاہر ہو گئے قرآن پاک کے اس بیان کے ذریعے. ایک نسخہ یہ ہو گیا القدس والجبروت تھے, تو یہ تقابل بن گیا کہ قدس مراد صفات جمالی ہو گئے, جبروت مراد جلالی ہو گئے. اور دوسرا نسخہ یہ ہے قدس سل جبروت, اس صورت میں مطلب کیا ہوگا, باری تعالیٰ کی طرف سے شرور جو ہیں تو وہ نہیں پائے گئے ہیں, باری تعالیٰ کے لحاظ سے ہر چیز میں کیا ہے حسن ہے. اگر قباحت ہے تو بندے کے قصب کے لحاظ سے ہے, خلق کبھی کی کبھی نہیں, قصب کبھی کا کبھی ہے. پھر قصب بندوں کی طرف سے ہے, خلق واری تعالیٰ کی طرف سے ہے. جس نے اپنے دل کے قصب ارادے کو کفر کی طرف پھیرا, باری تعالیٰ نے کفر پیدا کر دیا. تو خلق چونکہ غیر میں ہوتی ہے اور اس میں حکمتیں ہوتی ہیں, تو اس لیے خلق کبھی کی کبھی نہیں ہوگی. قصب قاصب کے ساتھ قائم ہوتا ہے, کوئی مومن ہے تو ایمان اس کے ساتھ قائم ہے, کافر ہے تو کفر اس کے ساتھ قائم ہے. لہٰذا قصب کبھی کا جو ہے وہ کبھی ہو جائے گا. پھر قد سل جبروت اس لیے کہا ہے کہ جبروت جو افعال باری تعالیٰ کے ہیں تو اس سے اس کی شان جلالی کہاری جب باری جائے تو ظاہر ہوتی ہے نا. پھر اس میں شر کا بھی احتمال ہو سکتا تھا نا, کوئی سمجھے کہ شر باری تعالیٰ کی طرف منسوب ہے, اس لیے پھر قد سل جبروت کہہ دیا کہ باری تعالیٰ کے افعال مقدسہ ہیں, ان میں کوئی شر والا پہلو نہیں ہے. اور عطب والی صورت ہو تو پھر مطلب یہ ہو گیا جبروت میں صفات جلالی آ گئی اور قدس میں صفات جمالی جیسے وہ آ جائیں گی. تفکر فیہا تفکیرہ, فکر نظر کیا ہوتا ہے, ترتیب امور معلوم ہے, للتعدیل المجهول. تو پھر یہ کائنات جائے تو یہ سامنے جب آتی جائے گی تو بندہ اس میں غور کرے گا کہ یہ امکانی چیزیں ہیں, وجود عدم ان کا برابر تھا, تو لا والا کوئی اور ذات ہے جس نے ان کو عدم سے وجود کی طرف منتقل کیا ہے, اور اس میں علم ہے, حکمت ہے, قدرت ہے, تبھی وہ اس پیارے انداز میں اس نظم و نسق کو چلا رہا ہے. اس طرح پر یہ تفکر پایا گیا اس میں, اور باری تعالیٰ کی ذات, اس کے صفات, تو اس کا علم ذہن سے آ گیا. محض الحم قواعد الاحکام اوزا احا من نصوص الآیات والمائحہ, تمہید یہ بنیاد رکھنا جو ہے وہ ہو گیا, اور قواعد قاعدہ کی جمع ہو گئی. قاعدہ کیا ہے؟ حکم کلی جو اپنے جزیات موضوع کے جزیات پر منطبق ہو, جس طرح کلو فائل مدفوع, یہ قاعدہ کلیہ ہو گیا. کلو مفعول بے منصوب, قاعدہ کلیہ ہو گیا. الامر للوجوب, قاعدہ کلیہ ہو گیا. اصول فقہ والے جو ان کا النہی للتحریم, تو کوئی بھی حکم کلی جو اپنے موضوع کے جزیات پر مشتمل ہو, مطلب زائد فائل ہے, ہر فائل مرفوع ہے, پھر زائد کا حکم معلوم ہو گیا کہ زائد بھی مرفوع ہے. اسی طرح الصلاۃ مامورۃ بہا, کل مامور بہا واجب, تو نتیجہ الصلاۃ واجبۃ یہ آ گیا. یہ قواعد ہو گئے. اور اوزا سے مراد کیا ہوتا ہے؟ بیان علل اور اسباب. جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسباب بیان فرمایا, نام الطواف فینا علیکم الطوافات, بلی کا بچا ہوا جائے تو وہ تم استعمال کر سکتے ہو کیونکہ وہ تم پر گردش کرنے والوں میں سے ہے. تو اگر منہ برتن میں ڈالے تو وہ بلید ہو جائے تو پھر اس میں بہت بڑا ہر جائے. تو طواف اس کا یہ علت ہو گیا, اس کا جھوٹا جائے اس کے پاک ہونے کی, تاکہ لوگوں کو حرج میں نہ مبتلا کیا جائے اور تکلیف مالا اطاعت میں نہ مبتلا کر دیا جائے. یہ علل اور اسباب بیان کرنا تو یہ اوزا ہو گئے. باقی حکم تو یہ خطاب اللہ المتعلق وفعال المکلفین اس معنی میں ہو کہ اصولی معنی ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے. یہ حکم سے مراد کیا ہو جائے؟ نسبت عامہ خبریہ, الصلاۃ واجبۃ, الزکاۃ واجبۃ, الحج و فرض, الصوم و فرض وغیرہ, یہ ہو گئے. میں نصوص الآیات و المائحہ, تو نصوص آیات یہ محکمات کا قسم مراد ہو اس سے, یا نص مراد کوئی بھی کلام جو اپنے مدعا پر دلالت میں ظاہر ہو, خواہ ظاہر ہو یا مفسر ہو یا محکم ہو, یا نص سے اسے تعبیر کرو یا نصوص کا معنی عام ہو جائے گا. لمحہ اشارہ کرنا ہو گیا تو پھر یہ اشارت النفس کے ذریعے یا دلالت النفس کے ذریعے جو احکام ثابت ہونے والے ہیں تو وہ مراد ہو گئے اس سے. تو کیوں ان کے لیے یہ قواعد احکام اور اوضاع علل یہ بیان فرمائے ہیں تاکہ ان کے عقائد صحیح ہو جائیں تو دل پاک ہو جائے، آواز صحیح ہو جائے تو ان کا ظاہر جائے تو وہ پاک ہو جائے، دل لیوان کو مرجسہ. تو صحیح طریقہ کیا ہے کہ پہلے غلاظت دور کی جائے، اس کے بعد پھر تزئین آرائش وغیرہ جائے تو وہ ہوگی. تو اس لیے پہلے یہ یوزیوان ہم رشتہ یہ ذکر کیا. جس طرح ایک بندے کے اندر کوئی غلط مواد جمع ہے یا پھوڑا وغیرہ ہے تو پہلے کاٹا جائے گا، وہ گندا مواد ہے وہ نکالا جائے گا، پھر اس کی اصلاح والی صورتیں جائیں تو وہ بیان کی جائیں گی. کفر ہے، فسق ہے، تو جب تک یہ زائل نہیں ہوتے ہیں تو اس وقت تک عبادات جو ہے وہ کارآمد نہیں ہو سکتی ہے. اس لیے یہ عذاب رجس یہ پہلے ہو گیا، تقیر جو ہے وہ بعد میں پائے گی. اور غیب کیا مخفی حقائق غامضہ کو اور دقائق لطیفہ کو ان پر تاکہ ظاہر ہو جائے ان کے لیے ملک عالم ظاہر کے مخفی چیزیں اور ملکوت عالم غیب کی مخفی چیزیں. یہ جنت ہے، دوزخ ہے، قبر میں عذاب ہے، ثواب ہے، قبر میں نور ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں مخفی تھی جو آپ کے فرمان سے ہی ظاہر ہوئی. چل اور مخفی چیزیں مخفی صفات جمع لیجیے ان سے یا صفات جلا لیجیے ان سے. یہ کیوں ابراز فرمایا ان کا لیا تفکر فیہا تفکیرہ، تاکہ ان میں فکر کریں ملک ملکوت کے خفیات میں، اور پھر اللہ کی ذات اللہ کی صفات ان پر استدلال کریں. چل فما حد لهم ان کے لیے احکام قواعد کی قائم کی بنیاد ان کے لیے قواعد احکام کی. تو قواعد سے مراد قاعدے کلیے جو ہیں وہ ہو گئے، اصول ہو گئے، اور اوزا جو اسباب سببی احکام ہو گئے وہ جو محفوظ ہیں. کس سے احکام اور اوزا اسباب علل محفوظ ہیں؟ کس سے؟ نصوص سے، آیات سے. یہ ظاہر نص مفسر موقف اس کی طرف اشارہ ہو گیا. اور المائحا تو یہ اشارت النفس اور دلالت النفس سے اس کی طرف اشارہ ہو گیا، تاکہ لے جائیں ان سے رجس اور فریزی کو اور پاک کریں ان کو، جس طرح کے حق ہے پاک کرنے کا. کیسی ہے لے آؤ